که کس آتش عشقت چو ما نسوخت، بر ما دلت نسوخت، ندانم چرا نسوخت. جز آهن دل تو که دارد توان و تاب، دیگر دلی نماند که بر حال ما نسوخت. بس عاشقان که خیش چو پروانه سوختند، کس غیر ما و شمع ز سر تا به پا نسوخت. این آتشی که در دل من از هوای توست، کی برگرفت شعله که مرغ هوا نسوخت. در نی نوای عشق چو مطرب نمود ساز، در حیرتم که نی چه از این نوا نسوخت. فرصت ز لعل نوش تو آب بقا نیافت، تا در محبت تو به نار بلا نسوخت. کنون که باد خزان فرش لعل فام کشید، خوشان که در صف مستان نشست و جام کشید. دلم که جام نگون داشت سالها چو حباب، ببین که موج شرابش چسان به دام کشید. خزان در آمدن آن سوار حاضر بود، که در رهش ورقی زر به احترام کشید. فلک بداد مرادم چنان که دل می‌خواست، ولی ز هر سر مویم صد انتقام کشید. هزار جرعه فیض است در پیاله عشق، خوش آن حریف که این باده را تمام کشی. Thank you. حاجت از دو حبیب من جان هزار جرعه فیض است در پیاله عشق، هزار جرعه فیض است در پیاله عشق، خوشان حریف که این باده را تمام کشی. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود، تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 183 برگ سبز بود که با شرکت آقایان تجویدی، ایرج و فرهنگ شریف تنظیم گردیده. اشعار از عطار، فرصت شیرازی، حافظ و عراقی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک.